pun zdrajt me kerët kalt. Gjinja shtrim për asfalt apo tritë qaj standart. Hane pin, se pagun logarin. Vizdi e kur vin, ta kalli shpin. Ta rejn grun ti që t'min. Mos të thirë milicin, se tje pëndonën gjeraltin. Ku e ki tash ma fin, ta kan gullë t'i kën shpin. Sko me shit mod, dja si t'il morfin. T'ka dekton a ju pazil n'kim. Qa pun kur t'mrim. What you wanna do when I'm coming for you? Vegas, New York e Dallas. Let një hëtën full pas. Kur unë e përtas Shqiptar! Se Shqiptar jom plas. M'ha kari që kitë pëm tënë komit për mas. Venin e par e mer një ananas. Diljasht o gullasht një veqa fash. Jo me një herë po qitash. Us gus bash me t'hi. Gojën t'a dhi me bu me t'mi. Që pëm shuan Shqiptari. Krejt tu katis Jugoslavi. Një herë jom kun i liri. Është edhe histori. Që Shqiptari ka u dheq ushtri për një Turqi. Shkru me hi, po mos kisht rafti. 5.000 vlasni, në Gjermani, Austri, Norvegji, Suedi. Në Amerike, Qeki, Shqiptarki. Në Itali, familji mafi, apo dom pithavi. Sonin mos tani se rapti qi. What you wanna do when I'm coming for you? Vin dhe t'ju basha me 7 kalasha, 3 heklera, një magnum. Kur ti qinë rob, ti qinë rob t'shum. Qaqën qaqë, po që pigojnë qisin shkum. Ta bujnë trupin, menstruacion. Imbil virat me tampon, vicens, po t'nimon. Keto kata qën, jo adeso iluzion. Qfar gjyre, vorin pedon. Materiali mermer a beton, që e mere një bombon. Kallum shmir destinacion, ku ti i ka shkon. Unal zemra, gjoku s'qarkullon. Aja bastard, qështu përfëndon. Filloj, me ulluru të vorri. Aja bastard, gaforri. Ishu dhe mbir ben, spida me vete i morri. I korri, mir i përdori. Ila zhak të traktori. U nervozu, po s'ko qanë bon terminatori. Një pik e myti të oratori. E qitu pesë, një pështoj as doktori. Haver ka mor vesh edhe fori. What you wanna do when I'm coming for you? Haver. A di që unë e ty shtin kofer. Haver. E përbi qesë në ti mu nuk del. Haver. I kon farmer ka Tommy Hilfiger. Haver. Jom shofer, amater. Haver. Kejt mu ma bujnë shumë maher. Haver. Kisha poshep me t'kun Street Fighter. Haver. Kur kisha rej, kisha bot mer. Haver. Kejti kisha qumë fer. Haver.